भी वेस्ट होता है, तो एक्सेसिव कंघी करना ये मना है। अब बालों का ही मसला था, तो एक और इसमें मसला हम रख देते हैं, वो है खिजाब। बालों को रंगने का क्या मामला है? तो खिजाब रंगना, बालों को रंगना, तो खिजाब रंगने में कौन सा जायज़ और कौन सा नाजायज़, दोनों देख लेते हैं। मेहंदी या इससे मिलते जुलते रंग से खिजाब करना, बालों को रंगना जायज़ है, मुस्तहब है, बल्कि ये मुस्तहब मतलब रिकमेंडेड। मेहंदी या उससे मिलते जुलते रंगों से खिजाब करना, खिजाब मतलब रंग करना, रंग। अब जायज़ और नाजायज़ कौन सा वो देख रहे, तो पता चला लाल रंग जायज़ है, जो मेहंदी या मेहंदी से मुशाबत उस जैसा कोई कलर हो तो ये जायज़ है, याद रखिए, ठीक है। बुखारी की रिवायत है, साबित रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिजाब के बारे में दरियाफ़्त किया गया, आप कलर कैसा करते थे, तो इन्होंने जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों में इतनी सफ़ेदी नहीं थी कि आप खिजाब लगाते थे, अगर मैं चाहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के सफ़ेद बाल को शुमार कर लेता था। और एक रिवायत में आता है, जो कि रिवायत के हदीस के अल्फाज इस तरह से हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी में 15, 17 या 20 ही सफ़ेद बाल थे। तो आप सब दाढ़ी को रंगते नहीं थे इसलिए कि ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि आपके बाल बहुत कम सफ़ेद थे, एक में 15, एक में 17 और एक में 20 के अल्फाज आते हैं। चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने मुकम्मल तौर से देखा और हर हर चीज़ नकल की, कितने बाल सफ़ेद थे वो भी नोट कर लिया, ठीक है, कि 15 थे, 17 थे या 20 बाल ही थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। दाढ़ी के बारे में नहीं कि आपने किया बोलकर वो कहते हैं, लेकिन क्यों तो बाल ही इतने कम थे, सफ़ेद की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, ठीक। इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद व नसारा खिजाब नहीं लगाते, लिहाजा तुम इनकी मुखालिफत करो, खिजाब लगाओ। खिजाब कलर कौन सा लगाना है? रेड। लेकिन हाँ, याद नहीं तो आप बोलेंगे हदीस में खिजाब लगाओ, अब लगा के बिल्कुल ब्लैक एकदम काली मेहंदी लगा के एकदम आप रेडी होके खड़े हुए, नहीं, खिजाब से मुराद रेड वाला है, कि तो काले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना किया है। सफ़ेद बाल नेकी दे रहे हैं और एक गुनाह माफ़ कर, सफ़ेद बाल नूर बनने वाले, याद रखिए सफ़ेद बाल आपकी बढ़ती हुई उम्र की अलामत है, इसको छुपाना धोखे में शुमार होगा। सिर्फ खिजाब काला, सिर्फ खिजाब काला आप मैदान जंग या जिहाद में लगा सकते हैं दुश्मन को धोखा देने, इसलिए कि जंग धोखा है, समझ रहे हैं? तो क्यों तो दुश्मन बोलेंगे, अरे तो बूढ़े बूढ़े आगे पूरे क्या लड़ेंगे हमसे, मॉरली वो आगे बढ़ जाएंगे, हो सकता जंग होंगी तो हकीकत तब पता चलेंगे, लेकिन मॉरल बूस्ट हो जाते हैं ना जंग से पहले, और किसी का अगर मॉरल जिसको कहते हैं वो बूस्ट हो जाए तो फिर क्या होता है, कभी कभार छोटी छोटी जमातें बड़े कारनामे अंजाम दे देती है और बड़े बड़ों को हरा देती है, वही नहीं करना है, जंग में दबा देना है ना वो, जिसको उनको बढ़ावा नहीं देना, पहले डर जाना उन्होंने, तो बहरहाल वो एक अलग शक्ल याद रखी, ठीक है। तो लिहाजा आप सब फरमाते हैं कि यहूद और नसारा अपने बालों को लाल रंग नहीं, खिजाब नहीं लगाते, लाल रंग नहीं करते हैं, तुम लोग अपने बालों को खिजाब लगाया करो, मतलब मेहंदी लगाया करो, ठीक है। तो ये मेहंदी का मसला मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी याद रखिए, तो औरतें भी जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं उनको कुछ काला वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, नहीं नहीं माँ मर्दों को चल जाता, औरतों में कहाँ चलता, मेरी उम्र दिख के आ जाएंगी, फलां हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, आखिरत का सोचिए, दुनिया का नहीं, लोग क्या सोचते हैं, लोग तो कुछ भी सोचेंगे जी, पूरे सफ़ेद है तो बोलेंगे देखो बुढ़ी होगी, लेकिन अभी भी जो है मतलब अगर काले कर लेती कोई औरत तो बोलेंगी बुढ़ी होगी, अभी हमको बताने के लिए करें, पूरे आपने सफ़ेद छोड़ दिया तो बोलेंगे देखो माँ बुढ़े हो गए, तुम अपने आप को जवान रिवाइव नहीं कर रहे, हाँ वो करेंगे, ठीक। तो ये कहीं भी टिकने वाले नहीं, कलर करो तो सबको नहीं, कलर करके आती हैं, कलर करके आती, अच्छा पूरे वाइट आ गए, कितने वाइट हो गए देख रहे उसकी उम्र की, दोनों तरफ से छोड़ना नहीं है आपको, तो लोगों के चक्कर में जाके आखिरत क्यों ख़राब करना, जो ऐसे भी इत्मीनान में नहीं है और वैसे भी इत्मीनान में नहीं है आपसे, ठीक है। और इनको बताने के लिए रब के सामने क्यों नाराज़गी लेने, क्यों अपने सफ़ेद बालों की जो वैल्यू है उसकी कदर है, वो नूर है, वो चमक है, वो एक हसनात देंगे, गुनाह मिटाएंगे, क्यों छोड़ने का किसी दुनिया वालों के लिए, ठीक है। तो लिहाजा उसको रंगना है। इसी तरह जो है जर्द रंग का खिजाब इस्तेमाल करना जो है मुस्तहब है, मतलब वो जो खिजाब जो होगा वो सिर्फ लाल होगा, अब मैं उसका वो रख रहा हूँ, या अबू दाऊद की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दबागत की गई हुई खाल का जूता इस्तेमाल फरमाते थे, मतलब वो खाल जिसको उस पर जो है पूरा जो है उसको एक प्रोसेस होता है दबागत बोलते हैं, वो करके जो इस्तेमाल की जाती है, और अपनी दाढ़ी मुबारक को जो है वर्स और ज़ाफ़रान से जर्द करते थे, ठीक है। मतलब ज़ाफ़रान समझना, रेड रेड में डार्क डार्क ब्राउनिश ब्राउनिश वो कलर में जो भी कलर हो सकता है अपने दाढ़ी और सर को वो कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक नहीं, याद रखिए। मेहंदी और विस्मे मिलाकर खिजाब करना ये भी मुस्तहब है, मतलब क्या है कि ये इब्ने माजा की रिवायत है जो है अबू ज़र रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ेद बालों को बदलने के लिए बेहतरीन खिसाब मेहंदी और विस्मा है, ये सबसे बेहतरीन खिजाब है, मतलब मेहंदी। विस्मा क्या होता है? विस्मा एक जड़ी बूटी होती थी, उस जड़ी बूटी का एक्चुअल कलर ब्लैक होता था, लेकिन जब उसको मेहंदी में डाल दिया जाता था तो वो मेहंदी के रेड कलर को ब्राउन की तरफ लेके चल जाती थी, डार्क कर देती थी। वो खुद ब्लैक थी, विस्मा खुद ब्लैक होता है, लेकिन मेहंदी में डालने के बाद मेहंदी एकदम रेड होती है ना, वो डालने से उसका शेड रेड के बदले क्या होता है, ब्राउन की तरफ चला जाता था। तो वो विस्मा डालते थे, वो जड़ी बूटी हुआ करती। तो आप भी आज भी कुछ जड़ी बूटी हो जिससे कलर डार्क हो, लेकिन ब्लैक नहीं होना, डार्क हो जाए, ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश हो जाए, क्योंकि मेहंदी जनरली रेड होती है, तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, ये इजाजत है। अच्छा, दाढ़ी को या सर के बालों को लाल करना ये मुस्तहब है लेकिन जरूरी नहीं है, ये बात भी। बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे जनाब दाढ़ी सफेद की सफेद, अरे बाल सफेद की सफेद करो, लाल सुन्नत है, बिल्कुल है, करना चाहिए, लेकिन क्या कोई ना करे तो गलत होता है? बिल्कुल नहीं। इस बात को भी मैं वजाहत के लिए रख रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दाढ़ियों को रंगिए मत, क्योंकि आप समझ तो कहा मुखालिफत करो, ये करना चाहिए, सर को रंगिए मत, लाल रंग से करना चाहिए, लेकिन कोई ना भी करना चाहे तो कोई बात नहीं है, इसलिए कि मुसन्नफ अब्दुल रज्जाक की एक रिवायत है और उन्होंने बहुत सारे अकवाल नकल किए कि कौन कौन से सहाबा और कौन कौन से ताबईन दाढ़ी को और सर के बालों को नहीं रंगते थे, सफ़ेद के सफ़ेद रहने देते थे। अबू हारून उबैदी कहते हैं कि हज़रत अबू सईद खुदरी खिजाब नहीं लगाते थे, उनके बाल वाइट ही थे और इनकी दाढ़ी सफ़ेद थी। अबू हिसाक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मिंबर पर खुतबा देते हुए देखा, इनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे, ये भी खिजाब नहीं लगाते थे, ठीक है, बाल सफ़ेद थे और जो है इज़ार पहने हुए थे और चादर ओढ़े हुए थे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, इनके सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे लेकिन उन्होंने खिजाब नहीं लगाया, मतलब वाइट ही थे, हिजाब लगाते तो रिवायत में आता ना कि लाल थे, सफ़ेद थे। इसी तरह जो है हज़रत अदी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, इनके सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। इसी तरह जो है जरीर बिन हाजिम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने अता और अबी रबा और मखहूल और हकम, ये सब जो है ताबईन है जिनकी तफसीर आप तफसीर इब्ने कसीर पढ़ेंगे ना तो आप इनके नाम ये बार बार आपको मिलेंगे, को देखा, इन सब की दाढ़ियाँ सफ़ेद थी। तो पता चला लगाना मुस्तहब है लेकिन नहीं भी लगाए तो कोई पकड़ नहीं है, इस बात को वजाहत के, वरना बहुत से लोग जो नहीं लगाते हैं दूसरे टॉन मारते, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, सही बात है, लेकिन ना भी लगाए तो कोई गुनाहगार या गलत नहीं होता है, ठीक है। काले रंग का खिजाब इस्तेमाल करना मना और हराम है, खिजाब करना है लेकिन लाल, खिजाब मतलब रंगना है लाल लेकिन। आइए हदीस इस तरह से, अबू दाऊद की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आखिर ज़माने में कुछ लोग कबूतर के सीने जैसे सियाह रंग के खिजाब लगाएंगे। कबूतर का सीना देखिए आपने, जंगली कबूतर जो होता है बहुत ब्लैक होता है उसका, ये वाला हिस्सा यहाँ हो सकता है उसका ग्रेज ग्रेज ग्रेज होता है, लेकिन ये हिस्सा और पर के कॉर्नर्स एकदम ब्लैक होते हैं। तो कहा कुछ लोग जो है कबूतर के सीने पोट की तरह जो सियाह रंग का खिजाब लगाएंगे वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगे। मतलब छोटा मोटा गुनाह नहीं है खिजाब काला लगाना, मेहंदी लगाना लाल खिजाब जायज़ है, काला खिजाब लगाना छोटा मोटा सिन गुना नहीं है, जन्नत में भी नहीं जाएंगे, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगे, इसलिए कि ये धोखा है। हम थोड़े से दुनियावी लालच, थोड़े से दुनियावी फ़ायदे, थोड़े से दुनियावी मफाद के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं अगर हम काला खिजाब लगाते हैं। तो चौकन्ने रहिए और कभी भी काले खिजाब की तरफ बिल्कुल मत बढ़िए, ठीक है। तो ये हुआ खिजाब के ताल्लुक से। अब आइए चंद बातें बस सिर्फ